Przemysław Hrabota, redaktor naczelny. Sprawdź na prenumerata.rp.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 marca, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Czy przedłużone zostaną ograniczenia w związku z epidemią, dowiemy się w ciągu kilku dni, zapowiedział szef kancelarii premiera. Mężczyzna, który uciekł ze szpitala zakaźnego po powrocie z Niemiec, był poszukiwany listem gończym. Jest już w areszcie. Kolejne tragiczne wiadomości z Włoch. Z powodu COVID-19 zmarło już tam więcej ludzi niż w Chinach. Decyzje w sprawie wydłużenia ograniczeń związanych z epidemią będą zapadały w najbliższych dniach. Na pewno podamy je z wyprzedzeniem. Nie będziemy czekać do 25 marca, powiedział szef kancelarii premiera. Co do ilości wykonywanych w Polsce testów, Michał Dworczyk poinformował, że rząd stosuje się do wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia. Liczba badań rośnie, a zgodnie z nowymi procedurami zostaną też włączone testy przesiewowe dla osób, które wykazują objawy zakażenia, powiedział minister Dworczyk. Według resortu zdrowia liczba osób zakażonych wzrosła w Polsce do 350. Skutki epidemii odczuwają w zasadzie wszystkie przedsiębiorstwa w kraju. Według raportu Polsko-Francuskiej Izby Gospodarczej ponad 80% firm odnotowało spadek sprzedaży. 90% wdraża procedury przeciwko COVID-19. Tyle samo spodziewa się pogorszenia wyników finansowych pod koniec roku. Dyrektor Generalna Izby Monika Constant powiedziała, że najbardziej skutki obecnej sytuacji przekładają się w tym momencie m.in. na turystykę, gastronomię, a także na usługi dla biznesu. Większość firm na razie nie jest w stanie określić skali spadków, ale co czwarta firma szacuje, że spadki sprzedaży czy przychodów przekroczą 15%. Ponad 60% firm zauważa, że dotykają ich absencje związane z wykorzystaniem urlopów przez pracowników czy zwolnień na opiekę nad dziećmi. Dodatkowo problemy związane są z logistyką. Prawie 35% firm mówi, że ma problemy już teraz z otrzymywaniem na czas zamówionych produktów. Z badania wynika poza tym, że w związku z koronawirusem niemalże wszyscy respondenci wprowadzili nowe procedury bezpieczeństwa mające na celu ochronę swoich pracowników i klientów. Krystyna Prostak, Polskie Radio. Przypomnijmy, że rząd w walce z gospodarczymi skutkami epidemii przygotował dla przedsiębiorców pomoc w wysokości 212 miliardów złotych. Tańsze mają być paliwa na stacjach Orlenu. To także działania związane z epidemią koronawirusa. Poinformował o tym na antenie trzeciego programu Polskiego Radia szef PKN Orlen Daniel Obajtek. Robimy wszystko, żeby te ceny na stacji były jak najtańsze. Jest spora ilość Polaków, którzy właśnie pracują w szpitalach, nie tylko w szpitalach, i wychodzimy naprzeciw. Dzielimy się praktycznie naszą marżą. Obniżyliśmy maksymalnie ceny na naszych stacjach. W ten sposób chcemy pomóc Polakom, żeby jeżeli już muszą, żeby się przemieszczali komunikacją własnych samochodów niż komunikacją zbiorową, bo zawsze większa ilość ludzi to jest większa szansa zarażenia. Szef Orlenu dodał, że koncern chce też w ten sposób wspierać firmy transportowe. Uciekiniera ze szpitala zakaźnego w Zgierzu zatrzymała łódzka policja. Do placówki medycznej trafił po przyjeździe z Niemiec. Możliwe, że jest zakażony koronawirusem. Jak się okazało, mężczyzna był od 10 lat poszukiwany listem gończym. Rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Joanna Kącka mówi, że został zatrzymany w kamienicy przy ulicy Narutowicza. 54-latek w godzinach popołudniowych, około godziny 15, samowolnie oddalił się ze szpitala zakaźnego w Zgierzu, gdzie przebywał w związku z podejrzeniem koronawirusem. Cały czas trwa jeszcze oczekiwanie na wyniki tych badań. Został zatrzymany przy oczywiście zastosowaniu wszelkich środków ostrożności, w tym specjalistycznych kombinezonów. Zostanie przewieziony na badania, a później najprawdopodobniej do policyjnego aresztu, specjalnego policyjnego aresztu przeznaczonego na terenie województwa właśnie do osadzania tego rodzaju osób. Ucieczka ze szpitala lub naruszenie kwarantanny może być uznane za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu publicznemu, za co grozi od 6 miesięcy do nawet w szczególnych przypadkach 12 lat więzienia. We Włoszech zmarło dziś 427 osób zarażonych koronawirusem. Liczba wszystkich ofiar od początku epidemii przekroczyła 3400, czyli więcej niż w Chinach. Podczas wieczornej konferencji prasowej szef ochrony cywilnej Angelo Borelli poinformował, że w ciągu ostatniej doby wykryto największą liczbę nowych zarażeń, ponad 4,5 tysiąca. W tej chwili na koronawirusa leczy się ponad 33 tysiące osób. Ponad 18 tysięcy przebywa w szpitalu, z czego 2,5 tysiąca na oddziałach intensywnej terapii. Na konferencji obecny był również profesor Alberto Villani, szef Stowarzyszenia Pediatrów. poinformował, że koronawirusa stwierdzono w sumie u 300 dzieci. Nie zanotowano żadnych przypadków śmiertelnych ani ciężkich. Powinno to uspokoić rodziców i dziadków. Poinformowano również, że dziś 415 osób uznano za wyleczone, a całkowita liczba wyzdrowień od początku epidemii przekracza liczbę ofiar śmiertelnych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Pora na sport, Krzysztof Łoniewski. W końcu ugięli się i nad Bosforem. Wszystkie rozgrywki ligowe zostały przerwane, w tym najpopularniejsze, piłkarskie. W Turcji kopano o stawkę, mimo że w tym kraju zanotowano już ponad 200 przypadków zachorowań na COVID-19. Do zawieszenia spotkań parli zawodnicy i trenerzy, ale przeciwny był na przykład prezes lidera piłkarskiej Super League. Piłka nożna pozwala ludziom w Turcji pozbyć się stresu i dobrze się bawić. Jeżeli zawieszą ligę na długo, po miesiącu nie będzie wystarczającej liczby sędziów, aby rozstrzygać w sprawach rozwodowych, stwierdził szef Trabzonsporu Ahmed Aga Oglu. Rozgrywki piłkarskie będą kontynuowane w Europie jedynie na Białorusi. W Anglii też długo zbierali się do przerwania rozgrywek, w końcu to zrobili. Teraz przesunęli termin ewentualnego wznowienia Premier League. Jan Kałucki. Premier League, a także wszystkie inne rozgrywki w Anglii pozostaną zawieszone co najmniej do 30 kwietnia. Ostateczna data wznowienia gry nie jest jednak znana. Dodatkowo angielska federacja piłkarska zgodziła się, że sezon może zostać wydłużony o czas nieokreślony. Taka sytuacja nie może jednak trwać w nieskończoność i niektórzy się zastanawiają, czy nie powinno się przyznać tytułu Liverpoolowi, który mistrzostwo ma już w kieszeni. Legenda Arsenalu Tony Adams uważa, że nie. Moim zdaniem nie można dać Liverpoolowi mistrzostwa, jeśli sezon się nie skończył. Na tej samej zasadzie nie można relegować trzech klubów i awansować Leeds czy West Bromwich Albion. Musimy poczekać i podjąć najlepszą decyzję. Przypomnijmy, że Liverpoolowi do mistrzostwa Anglii brakuje 6 punktów. Anglię zamieniamy na Rosję. Tamtejsze media informują, że odnotowano pierwsze zakażenie koronawirusem w dalekim Kazaniu i że pierwszy przypadek dotyczy gwiazdy ekipy Zenita i reprezentacji Francji Erwina Ngapeta. Enfant terrible światowej siatkówki miał przywlec wirusa z ojczyzny, gdzie przebywał na krótkim urlopie po zakończeniu sezonu zasadniczego. Faza play-off w Rosji odbywa się w najlepsze, tyle że bez udziału kibiców. Analogie z Białorusią nasuwają się same. W kraju na ciekawy pomysł podratowania budżetu wpadły władze piłkarskiego pierwszoligowca z Bielska Białej. Zawiadujący pod Beskidziem puścili w obieg pamiątkowe bilety na zaplanowany na sobotę mecz z Brukbetem Termaliką Nieciecza. Spotkanie oczywiście się nie odbędzie, ale wejściówki mimo to podobno sprzedają się nieźle. Potrzeba matką wynalazków, a znów o sporcie po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed przymrozkami w nocy na Pomorzu, Warmii i Mazurach, Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie ostrzegają synoptycy. W nocy może też popadać, a na północy i w centrum możliwe mgły. Piątek będzie pochmurny, ale z większymi przejaśnieniami. Deszcz głównie na południu. Na termometrach 6 stopni na północy, około 9 w centrum, 15 na południu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Utrata zdrowia w wypadku to często początek życia z niepełnosprawnością. Wtedy pojawiają się bariery społeczne i brak mobilności. Fundacja Votum niweluje te przeszkody, udziela pomocy finansowej i rzeczowej. Aktywizuje do powrotu w środowisko społeczno-zawodowe. Nasz program Pierwsze Kroki to indywidualna opieka rehabilitacyjna, zapewnienie środków ortopedycznych lub protez, likwidacja barier architektonicznych w domu czy dostosowanie pojazdu. Fundacja Votum to lata doświadczeń, wiarygodność, rzetelność i stabilność. Nie zwlekaj, zaufaj nam, czekamy na kontakt. Fundacja Votum.pl. Votum pisane przez V. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, lodówka nam się zepsuła. No i co my teraz zrobimy? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl. Pyk! I zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl pyk i kupione. Tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony, sprzęt AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Mediaexpert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dokładnie 9 minut po godzinie 21. Raz jeszcze dobry wieczór. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Iwanka Kunewa. To Skalpel, duet Skalpel z nowej płyty Highlight, nagranie Pull Closer, które oczywiście na tym albumie oficjalnie ukazującym się jutro będzie można znaleźć. Igor Pudło był wczoraj naszym gościem i o tej płycie opowiadał. Zapis rozmowy na stronie polskieradio.pl/trójka jest dostępny. Co ja robię o tej porze przy mikrofonie? Przypomnę, że pracujemy w Trójce w specjalnym systemie dostosowanym do sytuacji wyjątkowej. W związku z tym pracujemy w bardzo małych zespołach i dlatego też dyżury się wydłużyły, a zmniejszyła liczba osób pracujących w poszczególnych pasmach. Tak więc do godziny 23.45 opiekujemy się anteną Trójki. My, raz jeszcze przypomnę, Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Iwanka Kunewa. Do nas można zgłaszać wszelkie pretensje. Ta godzina wypełniona będzie muzyką, to jasne, ale także informacjami dotyczącymi tych wydarzeń, które można w sieci złapać. Wydarzeń, rzecz jasna, kulturalnych, bo to bardzo istotne. Ja wierzę w to i cały czas może do znudzenia powtarzam, że zdrowy człowiek to także ten, który dba o swoje potrzeby wyższe. I zaczniemy dzisiaj od teatru, a w tym specjalizuje się Jan Niebudek. Nasza panująca od mniej więcej tygodnia na wpół zamknięta rzeczywistość to żadna wymówka, raczej nowa okoliczność dla większości teatrów, które potraktowały ją najwyraźniej jako wyzwanie. Przechodzą zatem do sieci, oferując zapisy wideo swoich spektakli albo tworzą nowe przedsięwzięcia z myślą o nowej sytuacji. Na początek ten pierwszy przypadek, Grand Prix na Boskiej Komedii, uznanie widzów, nagrody m.in. dla Justyny Wasilewskiej, to cząstki kobiety. Kornela Mondruco, węgierski reżyser filmowy i teatralny, bywalec Cannes, który wcześniej wystawił w TR Warszawa Nietoperza, pastisz operetki opowiadający o eutanazji, wrócił do Warszawy, by opowiedzieć tym razem o macierzyństwie. O spektaklu mówi Dobromir Dymecki. Mamy do czynienia z teatrem, który jest trochę filmem, więc mamy bardzo konkretny plot i fabułę, więc nie możemy wydarzyć, żeby nie spoilować, tak trochę jak w filmie albo w serialu. Ale faktycznie ta pierwsza część jest całkowicie poświęcona jakby aktowi narodzin i on się właściwie wydarza na scenie, więc no na pewno jest to w jakimś sensie oryginalne i chyba czegoś takiego nie widziałem w teatrze. A później cała druga scena jest właściwie o tym akcie narodzin i o tym, jak się do niego ustosunkować, jak go przeżywać i tak dalej, więc ten temat jest i dosłownie, i jakby jest tym, co się z narodzinami albo z niebezpieczeństwami narodzin jakby wiąże. A to Agnieszka Żulewska. Osią, wokół której dzieje się wszystko, jest Justynka Wasilewska. Ona gra główną postać Maję. Drugą główną postacią, która w bezpośredni sposób jest związana z nią, to jest mama, czyli Magdalena Kuta. Ja gram siostrę, czyli też jakby po linii jestem bardzo blisko głównej bohaterki, ale faktycznie jak satelity my wszyscy krążymy wokół głównej bohaterki. I jest dwóch facetów, którzy w tym kobiecym świecie muszą się jakoś odnaleźć. Spektakl premierowo wystawiony w grudniu 2018 roku teraz pokazany będzie na facebookowym koncie TR Warszawa. W sobotę 21 marca o 19:00, ale uwaga, najlepiej ustawić sobie przypomnienie, bo to jedyna okazja, żeby zobaczyć tę rejestrację. Nie będzie ona dostępna później. Felicita, oczywiście piosenka, którą usłyszą Państwo w spektaklu. Raz jeszcze, Cząstki kobiety, spektakl ten będzie można zobaczyć na facebookowym koncie TR Warszawa w tę sobotę o 19:00. A jeśli ktoś chciałby zajrzeć do serwisu Ninateka, polecam Wymazywanie Krystiana Lupy. Spektakl legenda, 7-godzinny na scenie, wliczając w to przerwę, czas trwania wersji telewizyjnej to około 6 godzin w 4 częściach. Wysłaliśmy do Was kartkę z Aleksandrii. Dostaliście od nas kartkę z Aleksandrii? Nie, tak. Tak? Nie pamiętam. Chyba tak. W Rzymie wasz ojciec zawsze chciał na Via Veneto. Wasz ojciec zakochany był w Via Veneto. W ogóle kochał Rzym. Jak miło było z nim popić, lubił czerwone wino. Z waszego ojca był, co się zowie, filozoficzny typ. Najważniejsza, najpełniejsza powieść Thomasa Bernharda to w zasadzie monolog jej bohatera, Franza Józefa Murała. Poznajemy go w chwili, kiedy w swoim rzymskim mieszkaniu otrzymuje wiadomość o tragicznej śmierci rodziców. Powróci zatem do rodzinnego majątku Wolfsegg, mieszczącego się w austriackim Tyrolu i zacznie rozdrapywać przeszłość, wyrzucać z siebie kolejne słowa, poszukując podświadomie oczyszczenia. Bernhard rozlicza się tu z rodzinnym krajem, wytykając mieszczańskie zakłamanie, ale przede wszystkim także kolaborację i brak rozliczenia z nazizmem. Wielka powieść o wolności. I to wybrzmiało bardzo mocno w spektaklu. A grają tu wybitnie m.in. Piotr Skiba, Władysław Kowalski, Maja Komorowska, Adam Ferency, Jadwiga Jankowska-Cieślak i Miłogo Streczek. Wymazywanie obejrzeć można w serwisie ninateka.pl. Aż zadrżałam, słysząc z tak bliska głos Władysława Kowalskiego, nieżyjącego już wspaniałego, wybitnego aktora teatralnego, filmowego. No i to jest właśnie to. Teatr jest zazwyczaj ulotny, żyje tylko w tych, którzy byli na przedstawieniu. Wiadomo, przedstawienie zdarza się w tym konkretnym momencie, kiedy ta publiczność spotyka się z tymi artystami. Ale na szczęście, wbrew temu, co powiedziałam, są tacy, którzy rejestrują przedstawienia teatralne. Nie tylko w teatrze telewizji, ale często po prostu na samej scenie, na której premiery się wydarzyły. Po to właśnie, abyśmy chociażby po latach mogli doceniać kunszt tych, którzy odeszli. Together we can take me off. The Ghost, After Clank. Zostań w domu z trójką. To hasło towarzyszy nam od kilku dni i bardzo poważnie do niego podchodzimy. I szczerze mówiąc, wręcz tak poważnie, że kiedy widzę osoby, które lekceważą, na przykład grając, co obserwuję niestety codziennie, w piłkę nożną w zespołach albo grając w koszykówkę, to mam ochotę podchodzić i mówić, co robicie, dlaczego nie możecie zostać w domu? Albo przynajmniej nie grać i nie uprawiać żadnych sportów grupowych. Nie wiem, jaka jest na to rada, żeby nie wyjść na zrzędzącego dziadka, który lub babcię, lub zrzędzącego człowieka, może bez wieku i bez płci. No, ale wiem, że mamy bardzo dużo propozycji dotyczących właśnie kultury i zostawania w domu. Z nami Marek Chorodniczy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Narodowe Centrum Kultury to jest taka oficjalna wizytówka, ale znamy się od lat. Jesteś smakoszem, melomanem muzyki, takim aktywnym uczestnikiem popkultury, oczywiście także jako dziennikarz. To spotkanie w tym momencie oczywiście wiąże się z tym wątkiem wprowadzonym przeze mnie, ale także z programem, który realizujesz w TVP Kultura. Od ponad 100 odcinków, tak należałoby czas telewizyjny mierzyć, czyli scena alternatywna. Powiedz proszę o tym pomyśle najpierw, przypomnijmy lub też przedstawmy go tym, którzy nigdy na scenę alternatywną nie wpadli. O co w tym chodzi? Dobry wieczór Państwu raz jeszcze. Tak, to od razu powiem, że siedząc w domu gram również. Od razu powiem, że gram w Monopoli razem ze swoimi synami, którzy teraz się z Państwem przywitają. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Halo? Jak grzecznie, widzę, że wszystko... Jak grzecznie. Siedzimy i gramy w Monopoli. Siedzimy w domu faktycznie. To pozdrawiam Was wszystkich. Wracając do sceny alternatywnej. Owszem, 3 lata temu, jeszcze wówczas prowadząc Pegas z Agnieszką Szydłowską zresztą. No, to ja. Tak się składa. W tymże programie była taka konwencja, że na początku i na końcu mieliśmy jeden utwór i drugi utwór zespołu, który został zaproszony do programu, ale potem tego było troszeczkę za mało i realizatorzy programu, my również wpadliśmy na ten pomysł, żeby powstał autonomiczny program muzyczny, który nazywał się wówczas Scena Alternatywna Pegaza, ale po kilkunastu odcinkach on no, miał już swoją własną widownię, nie za bardzo pasował do Pegaza jako osobnego programu, a zatem powstała Scena Alternatywna po prostu, Scena Alternatywna TVP Kultura. I pomysł bardzo prosty, każdego tygodnia zapraszamy inny zespół, innego artystę, który prezentuje nam swoje utwory w konwencji live, to nie są żadne playbacki. I ja mam też przyjemność, okazję porozmawiać z każdym z nich kilka minut. Ta rozmowa również wchodzi do programu. I faktycznie, tak jak wspomniałaś, to jest 100 odcinków, ponad 100 odcinków. Jakiś czas temu bardzo hucznie świętowaliśmy setny odcinek, zapraszając 4 zespoły, które grały podczas jednego koncertu w studiu telewizyjnym. Te zespoły siebie słuchały, była również widownia wśród nas. I no, bardzo to było wzruszające i fajne doświadczenie, zważywszy na fakt, że no, mam w tym programie okazję no, skanować, używając niepolskiego może kolokwializmu, scenę muzyczną polską i poszukiwać artystów z bardzo różnych konwencji, reprezentujących bardzo różne konwencje muzyczne, bardzo szeroko rozumianej alternatywy. Jak wiesz doskonale, Agnieszko, definicja alternatywy jest bardzo płynna i trudna do ogarnięcia, ale dzięki temu otwieramy się z jednej strony na alternatywny pop, a czasem otwieramy się na absolutnie awangardowe dźwięki. Że odcinków było już ponad 100. I to, co właśnie oczywiście jest sednem naszego spotkania, to fakt, że program, który do tej pory był pokazywany w telewizji, teraz w takim pakiecie i komplecie został udostępniony w sieci, więc jest to dokładnie to, o czym opowiadamy. Szansa na to, aby obejrzeć odcinki, no nie wiem, czy znajdą się tacy, którzy będą oglądali na przykład longiem, bo to jest ile w sumie? No ponad 40 godzin oglądania ciurkiem, jak to mówią. Tak jak powiedziałeś, nie sądzę, żeby ktoś miał odwagę i chęć skorzystania tego, z tej oferty w jednym kawałku, nazwijmy to, ale może ktoś będzie miał ochotę taką. Natomiast faktem jest to, że można wybierać. Tam jest, począwszy od jazzu, noise'u, skończywszy na techno, na alternatywnym popie elektronicznym, muzyce etnicznej, etc., etc. Naprawdę można poszukiwać i przerzucać się właściwie rozmaitymi konwencjami. Bo to mogłoby być tak, że ja rzucam nazwę, a ty mówisz, że to było, ale nie będziemy się tak bawić, bo ja wiem po prostu... To nie ma sensu. Oczywiście, że tak. Że te zespoły u ciebie i w tym programie po prostu wystąpiły. To, co dla mnie jest bezcenne, to fakt, że no poza tym, że to oczywiście było realizowane w studiu, dopieszczone od strony tego, co widać. Bardzo dla mnie istotne jest złapanie momentu. Ty i ja, pracując w mediach czy z mediami od wielu lat, wiemy, że istnieją takie w historii muzyki okresy, które z jakiegoś powodu, czy to jakiejś zapaści, czy to przemiany pomiędzy systemem uprzednim a obecnym, są dziurami, nie rejestrowano. Nawet jakieś stare archiwalne zdjęcia dotyczące pierwszych festiwali w Jarocinie można wygrzebać w archiwum, a na przykład przychodzimy do początku lat 90. i okazuje się, że trudno znaleźć fajny, dokumentalny materiał łapiący zespoły tamtego okresu w ich młodości, rozkwicie, energii twórczej. I to właśnie łapie scena alternatywna. Łapie te zespoły XXI wieku w tym momencie, do którego kiedyś ktoś, robiąc jakiś program za 20 lat, będzie sięgał jako do archiwalnego materiału. Zwłaszcza, że jest bardzo dobrze. To znaczy te ostatnie kilka lat na polskiej scenie muzycznej to jest absolutny rozkwit, mam wrażenie, rozmaitych konwencji alternatywnych. To zresztą jest dostrzegane na całym świecie, nie tylko jest to moja opinia. Myślę, Agnieszka, że to również jest twoja opinia. Wielokrotnie dawałaś temu zresztą wyraz. Ale faktem jest to, że są te dziury takie czasowe, o których wspomniałaś. Ja chciałbym wspomnieć wytwórnię Łukasza Pawlaka, Requiem Records, która cały czas systematycznie przypomina te właśnie zespoły z początku lat 90., wygrzebując je gdzieś tam właśnie ze starych kaset, nawiązując ponownie kontakty z ich twórcami, więc troszkę tu się dzieje, chwała Bogu, natomiast no jest tego bardzo mało. Ja bardzo się cieszę, dlatego że no miałem okazję trzymać rękę na pulsie tego, co arcy ciekawego dzieje się na polskiej scenie alternatywnej. I faktycznie te wszystkie odcinki są dostępne w sieci. Ja dzisiaj, informując o tym, po prostu zebrałem je w jedno. One były tam dostępne, natomiast nie każdy o tym wiedział. W związku z tym teraz... W momencie, kiedy wpisze się scena alternatywna TVP Kultura, od razu wyskakuje link do VOD i można te wszystkie odcinki sobie zobaczyć. Ale wspomniałeś również o Narodowym Centrum Kultury i tutaj jest kolejna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, bo Narodowe Centrum Kultury od wielu lat przygotowuje platformę podcastową, zresztą jest pionierem w tej dziedzinie, audycje kulturalne to się nazywa i można z kolei przebierać w rozmaitych rozmowach, ciekawych materiałach całej dosłownie dziedziny kultury, czyli literatura, sztuka teatralna, wystawy i tak dalej. Ponad 400 materiałów audio. Też warto słuchaczom Trójki o tym powiedzieć, bo to są podcasty, to są materiały, do których zawsze można sięgnąć, one nie są bardzo długie, a jak wiadomo, moda na podcasty trwa. I to jest dla mnie też nadzieja na to, że moda na podcasty w pewnym sensie równa się miłości do radia. Marek Horodniczy. Ale oczywiście, jest to przedłużenie tej mody. Był naszym gościem. Wracaj do gry ze swoimi synkami. Nie wiem, jaką tam masz strategię w tym Monopoli, czy jesteś agresywnym. No jestem właścicielem wszystkiego w tej chwili wodociągów. Mało mam ulic, ale daję radę i nie zbankrutowałem wciąż. Trzymam kciuki za twoich synów w takim razie bardziej niż za ciebie. Do usłyszenia i do spotkania na szlaku, kiedy już będziemy mogli te szlaki przecinać, a my oczywiście teraz już zanurzymy się w muzyce. Idealne połączenie pomiędzy słowem a muzyką właśnie w wykonaniu Katie Tempest. My visionary is a vision. I watch her dancing by the window and it rips my flesh to ribbons. And the whole world is just ripples in the middle distance. I listen to her hips, I push my kisses to her lips.

próbujemy coś z tym zrobić. Jesteśmy cały czas na łączach ze wszystkimi kinami studyjnymi w Polsce, w Europie. Rozmawiamy, szukamy inspiracji, co robić, gdzie można będzie zwrócić się o pomoc. Tak, i to mam nadzieję zostanie zebrane i ta pomoc rzeczywiście będzie dostępna. I zanim jednak te oficjalne decyzje nastąpią, zanim coś też wymyślą sami zainteresowani, no to działacie. I właśnie o takim działaniu chcemy teraz opowiedzieć, bo kreatywność jest najważniejszym dobrem, jakie istnieje na świecie. W związku z tym wymyśliliście, że zrobicie to, co umiecie robić, ale w nieco innej przestrzeni. Tak, no zostaliśmy zmuszeni, żeby zaproponować to, co proponujemy widzom na co dzień w naszym kinie. W przypadku zamknięcia kina chcemy zaproponować to wirtualnie, a mianowicie rozmowę o filmie, wspólną rozmowę o filmie. Bo my oczywiście jesteśmy teraz wszyscy bombardowani różnymi treściami online, to jest oczywiste, również linki do filmów dostępnych wszelakich, ale tu chodzi o to, żeby zgromadzić naszych widzów, których tą drogą przy okazji bardzo serdecznie pozdrawiam, może słuchają, żeby zgromadzić ich w jednym czasie, a później porozmawiać o tym, co obejrzą wprawdzie w domu, ale żeby ta rozmowa zaistniała. Ta rozmowa zaistnieje w internecie oczywiście, ale mamy nadzieję się słyszeć, kto wie, czy nawet nie widzieć. No i to jest jakiś początek tych pomysłów, które próbujemy mieć na ten trudny czas. No to w takim razie na pierwszy raz jakie filmy proponujecie i o czym macie zamiar dyskutować? No mam nadzieję, że oczywiście od strony technicznej to wszystko się uda i powiedzie. A i jeżeli już się zbierze ta ekipa i rzeczywiście będzie oglądała razem, a potem dyskutowała, no to o czym? Na początek spotkanie Studenckiego Nocnego Klubu Filmowego, który spotyka się u nas co tydzień i jest chyba w dużej już rozpaczy, że od dawna nie było spotkania. Oni dziś oglądają film hiszpański pod tytułem Bar, prezentowany parę lat temu na Tygodniu Kina Hiszpańskiego. I o 23:00 dziś jeszcze spotykają się na dyskusji, a jutro młodzież obejrzy film Marcina Koszałki sprzed lat, ale sami sobie go wybrali. Takiego pięknego syna urodziłam. Genialny dokument Marcina Koszałki, naszego krakowskiego lokalca. Sami wybrali ten tytuł, żeby go zobaczyć i żeby o nim podyskutować. No i myślę, że to jest jakiś początek, bo tutaj zapraszamy do rozmowy uczestników naszych regularnych cykli, ale będziemy chcieli iść na resztę widzów naszego kina, się otworzyć w najbliższej przyszłości. To powiedz jeszcze, jak w takim razie was szukać? Jak dołączyć do dyskusji dzisiaj albo do oglądania i do dyskusji jutro? Dziś można znaleźć profil Studenckiego Nocnego Klubu Filmowego na Facebooku, tam wszystkie informacje. Profil spotkań młodych amatorów kina również. No a wszelakie informacje również zawsze na stronie Kina Pod Baranami, na naszym profilu. No mamy nadzieję, że to dopiero początek. Mamy nadzieję, że nasi widzowie będą z nami w ten trudny czas. No i potem szybko, jak najszybciej do nas wrócą. No nie chcę tutaj mówić, to jest jasne, że wspieram i mam nadzieję, że to wszystko się szybko skończy. No ale po prostu mówiąc te słowa, sami nie wiemy, jak wyglądać będzie przyszłość, jak będą wyglądały kolejne tygodnie. Życzę kolejnych pomysłów, jak najwięcej osób dyskutujących o filmach. Aż sobie pomyślałam od razu, czy jakieś gdzieś powstają też filmy podobne do dokumentu Marcina. Mam nadzieję, że nie. Koniecznie. No ale jest to świetny film i na pewno jest o czym rozmawiać, więc takiego pięknego syna urodziłam jako punkt wyjścia do dyskusji. To jest super pomysł. Bardzo ci dziękuję. Pozdrawiam Kraków, pozdrawiamy ciebie. Marynia Gierat była naszym gościem. No i trzymam kciuki za to, żeby jak najwięcej osób brało udział w waszych działaniach, bo o to teraz chodzi. Dzięki. Pozdrawiamy serdecznie i zanurzamy się znowu w muzyce. We'll be right back. Muzyka Jamesa Holdena i Wacława Zimpla ramię w ramię. Epkę panowie wydali wspólną, zatytułowaną Weekend, i z tego właśnie małego albumu utwór Sunday pojawił się na naszej antenie. Zostań w domu z trójką. Zostajemy w domu. O, co to był za dziwny akcent. Zostajemy w domu. I za chwilę będę miała jeszcze jedną propozycję, bo do tej pory przeglądaliśmy internetowy teatr, przeglądaliśmy też propozycję kinową, czy propozycję wiążącą się z oglądaniem koncertów. Doszliśmy właściwie do takiego momentu, że rzeczywiście tak dużo jest propozycji spędzania czasu z kulturą w sieci, że przewodniki, czy takie miejsca, w których skupiają się informacje i ktoś odsiewa niektóre propozycje, są coraz istotniejsze. Przypominam o prowadzonej przez Polską Fundację Muzyczną akcji Zostań z Muzyką. To jest też adres strony Zostań z Muzyką. Tam z kolei tworzony jest kalendarz koncertów i muzycznych wydarzeń na żywo w internecie, do których można się dołączyć. A przy okazji przypominam, że fundacja prowadzi taki program, który pozwala muzykom zainteresowanym zagraniem koncertów w sieci zbierać pieniądze. Dysponują wszelkimi narzędziami, które pozwalają ustawić taką wirtualną skrzyneczkę, do której oglądający mogą wrzucić jakieś opłaty, jeżeli będą oczywiście i artyści, i publiczność tego chcieli. I to jest bardzo ważne i te narzędzia fundacja przećwiczyła i może je udostępniać. Chętnie się dzieli know-how i wszelkie namiary zresztą na ten temat można znaleźć na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam informacje na temat akcji Zostań z Muzyką. To teraz trochę jazzu, takiego komponowanego w wolnych chwilach. Jazzu, który był punktem wyjścia w edukacji muzycznej znanego rapera. Czy muszę coś jeszcze dodać? Myślę, że to wystarczy. Od wyroczni, od konopi, od łokci. Nie pasuje coś ci, odpocznij. Od gości, od złości, od ostrych, od oschłych. Odpocznij, to nie twój pościg. Odpocznij, podpowiada głos mi. Od chłosty do wzniosłych chwil. Odpocznij, ja przecież muszę żyć. Odtąd dotąd, życie mam jedno. Odpocznij, dopnij swego twierdząc to co bez zmian, zamian przypadku, który sugeruje ekran. Od lat dwóch niekończąca opowieścia o akcentach rozłożonych na bębnach. Odpocznij, to twój czas jest. Lat 80. nigdy nie zaśnie. Odpocznij, wyjaśnię całą ideę. Włóż CD na ampli, daj max. Jedziem dziś, nasz jest świat. Rap przejął CD. Old school techniksy, mikrofon MC. Odpocznij ziom, bo zwariujesz w tym tempie. Świadectwem tego, że czas liczą w zylach. A ja mam jazz w wolnych chwilach. Old school techniksy, mikrofon MC. Odpocznij ziom, bo zwariujesz w tym tempie. Świadectwem tego, że czas liczą w zylach. A ja mam jazz w wolnych chwilach. Werbalny odpływ tonalnych odkryć. Ostatni tosty lat 70. Od Moskwy po Nowy Jork i sam Brooklyn. Karabina ustnik na płytach Nestor. Baję jak gasto, na głowie afro, na plecach patron. Reggae komandor, jak burzu bando. Nie mów mi, że to kłamstwo. Gnałów to laptop, a nie dyskotekowe światło. Lubów bogactwo, spróbuj co miasto potrafi. Lekarstwo jak i bublą to hasło. Nie lubisz, rzuć to, żyje się raz, a i tak zbyt krótko. Co możesz zrobić dzisiaj, spoko zrób jutro. Nie ja rozliczam cię za to biurko. Mówili ci, że jest twoją jedyną furtką, by opuścić podwórko. Cóż, życie nie jest laurką. Obraz ludzi na przystankach, w szarych palmach. Bieda nie zna zegarka, tak jak na żartach. Dobra zwolni, zero teorii, disco parkiet. Nisko bar, gdzie barman sprzedaje gandzie. To jazz w wolnych chwilach, mam cię. To jazz w wolnych chwilach, mam cię. To jazz w wolnych chwilach, mam cię. To jazz w wolnych chwilach, mam cię. Mikrofon MC. Odpocznij ziom, bo zwa wariujesz w tym tempie. Świadectwem tego, że czas liczą bzyla. A ja mam jazz wolny chwila. Oldschool techniksy, mikrofon MC. Odpocznij ziom, bo zwariujesz w tym tempie. Świadectwem tego, że czas liczą bzyla. A ja mam jazz wolny chwila. Jazz w wolnych chwilach to oczywiście OSR i jednocześnie wspomnienie płyty, która spotkała się z ogromnym uznaniem publiczności, ale w przypadku tego artysty to akurat jest pewnik. OSR ma wyjątkową publiczność, która od lat stoi za nim murem, ale też krytyki, uznanie ten album wzbudził, a przywołałam to nagranie sprzed lat po to, aby także zaprezentować na antenie, dzięki uprzejmości wytwórni i samego artysty, fragment biografii, którą OSR opublikował. Brzydki, zły i szczery to tytuł tej biografii. Przy okazji tego wydawnictwa OSR pisał: żaden ze mnie Sienkiewicz, ale uparłem się, że sam osobiście napiszę tę książkę bez pomocy zawodowców. To jest szczere wyznanie, ale ci, którzy książkę czytali, wiedzą, że niezależnie od możliwych porównań, a ja bym ich unikała, książkę czyta się super, no bo też temat, podmiot książki jest bardzo intrygującym człowiekiem i przeżył swoje. W związku z sytuacją, która nas wszystkich dotyka, wytwórnia i OSR opublikowali dzisiaj w sieci bezpłatnie audiobook w całości, czyli całą książkę czytaną głosem autora. Na kanale YouTube'owym Asfaltu można odpalić sobie ponad 3-godzinne spotkanie z OSTR-em. A jak to brzmi? Spróbujemy już teraz. Rozdział pierwszy. Selektywne, starannie dobrane brzmienia bębnów. Mocny bas. Sample z płyt winylowych, których znalezienie nieraz wymagało odwiedzenia miejsc, do jakich nigdy bym pewnie nie dotarł, gdyby nie moja pasja i chęć stworzenia czegoś wyjątkowego. Muzyka. Zakochałem się w niej od pierwszego dźwięku. Odkąd pamiętam, w domu był gramofon i potężna jak na tamte czasy kolekcja płyt. Jazz, funk, soul z lat 70. Rodzice z początku nie pozwalali mi ich dotykać, obawiając się, że wszystko popsuję, ale nie byli w stanie mnie upilnować. Z uporem maniaka i bezwzględną premedytacją wykorzystywałem każdą chwilę ich nieuwagi, by dorwać się do płyt. Uwielbiałem patrzeć, jak igła przemierza kilometry wosku, wydobywając dźwięk, który wywoływał u mnie ciarki. Kładłem się na podłodze przy głośniku, zamykałem oczy i wyobrażałem sobie, że stoję na scenie z mikrofonem w ręku, śpiewając ulubione utwory z takim zaangażowaniem, jakby to były moje własne kompozycje. Narastała we mnie niepohamowana chęć tworzenia. Godzinami eksperymentowałem w swoim pokoju z magnetofonem, zapełniając kasety najróżniejszymi dźwiękami przedmiotów, które akurat miałem pod ręką. Budowałem perkusje z krzeseł i garnków. Przy śniadaniu, zamiast skupiać się na jedzeniu, konstruowałem instrumenty ze szklanek i talerzy, których odgłosy wydobywane uderzeniami widelca nieraz doprowadzały rodziców do szału. Ojciec, widząc moją fascynację, postanowił zapisać mnie do szkoły muzycznej. Zresztą sam uwielbiał śpiewać i grać na gitarze. Miał stary mikrofon Unitry i zaawansowanego wiekowo szpulowca, na którym nagrywał własne interpretacje piosenek Beatlesów. Uwielbiałem zakradać się pod drzwi jego pracowni i podglądać, jak podłącza sprzęt. Obserwując te działania, byłem pod tak wielkim wrażeniem, jakbym był świadkiem pierwszego lądowania na Księżycu. Te wszystkie kable, mozolne ustawianie głowicy w magnetofonie, test mikrofonu. To był kosmos. Bardzo chciałem się dowiedzieć, jak on to robi, ale byłem tak zafascynowany jego poczynaniami, że czułem się kompletnie onieśmielony. Ojciec często wspominał, jak za studenckich czasów grywał po łódzkich klubach takich jak Tygrys czy Futurysta. Kiedy o tym opowiadał, widziałem w jego oczach radość i smutek jednocześnie. Zawsze wyważony, spokojny, wręcz mizantropijnie podchodzący do życia, nie był w stanie ukryć emocji. Chociaż nie potrafiłem jeszcze wyrazić tego słowami, w głębi serca czułem, że mamy to samo marzenie. Z tą tylko różnicą, że on nie widział już szans na jego realizację. Nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego rodzice postanowili posłać mnie do klasy skrzypiec. Proszę wybaczyć, jeśli ktoś poczuje się urażony, ale moim zdaniem jest to strasznie denerwujący i bezużyteczny instrument. Szczerze współczuję sąsiadom, którzy musieli wysłuchiwać tego rzępolenia przez tyle lat. Na wczesnym etapie mojej nauki profesorka zwykła mawiać, że rżnę smyczkiem jak szkłem po dupie. No trudno właśnie. Było się z nią nie zgodzić. Nie, trudno się było z nią nie zgodzić, tego nie wiem, ale znacznie więcej tego typu opowieści w książce Brzydki, zły i szczery